Բարև, սիրելի մարզասեր ու կնդիրներ, եթերում սպորտմոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Առողջ ապրելակերպի հանդեպ տարեստարի աճող հետաքրքրությունը խոսում է այն մասին, որ Արցախում բավական գիտակից սերունդ է աճում, որի ներկայացուցիչները, ովքեր հիմնականում տղաներ են, ընտրում են մեծամասամբ ուժային կամ արևելյան մարզաձևեր իրենց իսկ բնորոշմամբ, որպեսզի միշտ պատրաստ լինեն դիմակայելու թշնամուն նաև ֆիզիկական ուժի շնորհիվ։ Այն, որ սպորտի հանդեպ առանձնահատուկ վերաբերմունք կա Արցախում, գաղտնիք չէ, որ առկա են դժվարություններ, որոնք հաղթահարելու գնով մեդալներ են նվաճվում նույնպես։ Այսօր մեր ձայնասրահում մարտարվեստների ասոցիացիայի մարզիկներից Արշակ Գրիգորյանն ու Նայիրի Ավետիսյանն են։ Արշակը զբաղվում է կամեկ մարզաձևով, իսկ Նայիրին խառը մենամարտերով։ Տղաները չեն վախենում վնասվածքներ ստանալուց, նրանց չի կանգնեցնում նաև այն փաստը, որ միջազգային մրցաշարերում հանդես են գալիս ոչ հավասար պայմաններում մարզված մրցակիցների դեմ։ Տղաներ, սկսենք նրանից, ինչպես ընտրեցիք խառը մենամարտեր, գոշտ սպորտ է, ձեզ հետ չի պահել։ Ինձ դու է գալիս խառը մենամարտն է, որովհետև այնտեղ կարելի է գցել գետնի եղբել, իսկ մյուս սպորտում մայթայ կամ եկում չկարելի։ Այսինքն դու այդ կոշտությունը սպորտի սիրում ես։ Այո։ Արշակ, դուր է եկել այդ սպորտի իր կոշտության, քանի որ կոշտությունը տղամարդուն կոնկրետ մեր հանրապետությունում շատ է պետք, որովհետև մեր ազգը շատ է տեսնում կռիվները եւ կոշտությունը տղամարդուն հատուկ հատկանիշ է տվում։ Արշակ, դու առաջին անգամ ես հյուրընկալվում մեր տաղավարում եւ գիտեմ, որ բազմաթիվ մրցումների ես մասնակցել, հաղթանակներ ես ունեցել։ Կցանկանայի հենց այդ հաղթանակների մասին խոսես, ինչ է փոխում սպորտսմենի կյանքում հաղթանակը։ Ամեն մի հաղթանակ թույլ է տալիս սպորտսմենին իր շրջապատում ինքնահաստատվել, հարգանք ձեռք բերել։ Բնականաբար սպորտում լինում են ոչ միայն հաղթանակներ, լինում են նաև պարտություններ։ Ինչ դասեր են տալիս պարտությունները։ Պարտություններից հետո ուղում ենք մեր սխալները եւ մյուս անգամ կարողանում ենք հաղթել նույնիսկ այն հակառակորդին, որին մենք կրվել էինք։ Ճիշտ է, յուրաքանչյուր սպորտում լինում են պարտություններ, ոչ մեկ անհաղթելի չէ, բայց այդ պարտություններով են մարդիկ ավելի աճում։ Նայիր, դու ինչ կասես։ Սխալների վրա մենք սովորում ենք եւ մեր սխալները ուղում ենք, դա մենք կարող ենք հաղթել։ Դու նույնպես երևի մրցումների մասնակցել ես։ Մասնակցել եմ Եվրոպայի առաջնություն, Նիժնոգորոդում, մասնակցել եմ Վրաստանի Բատումի քաղաքում, Սևծովի առաջնություն, գրավել եմ առաջին տեղ։ Երբ հանդես ես գալիս ուրիշ երկրներում, տարբերությունը մեծ է, պատասխանատվությունը գուցե։ Մյուս երկրներում մակարդակը բարձր է, դա ամենը դժվար է այնտեղ գրել։ Մրցակիցները ավելի ուժեղ են։ Այո, նրանք ավելի լավ պայմանները են պահում, դա ամեն ուժեղ է։ Մեր հաղթանակները կերտվում են հիմնականում աշխատասիրության շնորհիվ։ Արշակ, կցանկանայի դու նույնպես մեկնաբանեիր սպորտում կարևորագույնը։ Սպորտսմեն ծնվում են, սպորտսմեն դառնում են, ինչի շնորհիվ են ընդհանրապես կերտվում հաղթանակները։ Սպորտսմեն լինելու համար եւ ընդհանրապես ոչ միայն սպորտում, այլ ինչ որ մի գործում հաղթելու համար պետք է լինի մարտական ոգի եւ մարդ պետք է ցանկանա ինչ որ մի բան, որպեսզի դրան հասնի։ Պետք չէ ինչ որ մի փոքրիկ պարտությունից հետո հանձնել եւ ամեն ինչ թողնել։ Այդ ձեւ դաստիարակելով մեր հոգին մենք կարող ենք յուրաքանչյուր տեղ հաղթանակ տանել։ Հիշում ես քո ամենաառաջին հաղթանակը։ Այո, այդ հաղթանակը տանելուց հետո ես անչափ ուրախ էի, քանի որ ես առաջի անգամ զգացի հաղթելու բերքը։ Իսկ ամենացավալի պարտությունը։ Եղել են պարտություններ, որոնց պատճառը իմ քիչ պարապելներ, անուժ պարապելներ, ես դրանց համար շատ եմ ցավում եւ այդ պարտություններից հետո ես ավելի շատ եմ սկսում պարապել, ավելի ջանասիրաբար եմ սկսում պարապել եւ ուշադրություն դարձնել իմ պարապմունքներին։ Նայիրի, սպորտում քեզ համար ի՞նչն է ամենակարևորը՝ ֆիզիկապես ուժեղ լինել, տեխնիկապես ճիշտ հասկանալ մարզչին, թե պարզապես աշխատասեր լինել։ Սպորտում համար կարևոր մարզչին լսել, որպեսզի հաղթես։ Քեզ համար ո՞րն էր ամենահիշարժան հաղթանակը։ Իմ համար եղել է Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում, այնտեղ էլ գավել եմ առաջին տեղը եւ դա ինձ համար շատ հիշարժան է։ Երբ հաղթել ես, ինչ ես զգացել, առաջին զգացողությունը ո՞րն է եղել։ Ես ուրախ եի շատ, որովհետեւ այնտեղ եղել է շատ երկրներ, Մրցակից հետո ինչ ազգի։ Մրցակից վարացես երկրորդը Ադրբեջանից։ Իսկ մրցումներից հետո նայրի այստեղ եւ վերադարձից հետո պարապում եք։ Տարբերություն լինում է։ Ասենք մրցումներից վերադառնալուց հետո ավելի լավ եք պարապում, գուցե ավելի ոգևորված, նոր հնարքներ եք սովորում։ Մրցումները ընդհանրապես կարևոր են փորձի ձեր բեման առումով։ Իսկ վերադարձից հետո հնարքները կիրառում ենք բարբուկնի ժամանակ։ Տղաներ, Արցախյան սպորտը ինչով է տարբերվում մնացած երկրների սպորտից, այսինքն Արցախում ինչով է կարևոր, որ երիտասարդները, պատանիները որոշակի մարզական պատրաստվածություն ունենան։ Արցախում ուժային սպորտը կարևոր է նրանով, որ մեր ազգում շատ հաճախ է լինում պատերազմներ եւ մեր ազգը պատրաստ է մարտերին, դրա համար նրանք իծն են ունեն ամենամարտելու ուժը։ Արցախում կարևոր է ուժային սպորտերով զբաղվելը, քանի որ դա նույնպես օգնում է մարդուն պատերազմի ժամանակ, դա մեզ շատ է օգնում, թեկուզ մարտական ոգի ձեռք բերելով։ Սպորտը ոչ միայն ֆիզիկական պատրաստվածությունն է, անշուշտ սպորտսմենը պետք է ուժեղ ոգի ունենա։ Նաերի մրցումների մասնակցելիս միևնույն է, ինչ որ հուզմունք որոշակի լինում է։ Հոգեբաններեն, ինչպես եք ձեզ տրամադրում, որպեսզի հեշտ անցնեն մրցումները կամ հերթական մենամարտը։ Մեր ֆիզիկական պատրաստությունը մեզ թույլ է տալիս վստահ լինել մեր ուժերի մեջ։ Երբ մարզիկը դեռ նոր է սկսում պարապել, նա համար շատ դժվար է լինում, սկզբից ուզում է, բայց ժամանակի ընթացքում փորձեց ձեռք բերում եւ արդեն հանգիստ է վերաբերվում այդ ամենին։ Այսինքն ձեր փորձը արդեն թույլ է տալիս մենամարտերից առաջ չանհանգստանալ եւ նոր մարզիկներին եք արդեն օգնում։ Ընդհանրապես ովքեր նոր են մտնում սպորտ, որոշակի խորհուրդներ տալիս եք արդեն փորձառուներին։ Այո, նորեկներին խորհուրդներ շատ ենք տալիս, որ վախենալ պետք չէ, չնայած բոլորն են վախենում, ինչքան էլ փորձառու լինես, մեկ է մենամարտից առաջ ինչ-որ մի չափով վախենում ես, չնայած տեղեր կան, որ այդ վախն է օգնում, յուրաքանչյուր մարդ էլ վախենում է։ Երևի կոնկրետ սպորտում դա ինքնապաշտպանությունն է։ Սպորտում այդ վախը ինքնապաշտպանությունում օգնում է։ Տղաներ, արդեն դուք որպես փորձառուներ կցանկանայի սպորտ նոր մուտք գործողներին որոշակի խորհուրդներ տաք։ Ցանկանում եմ երազգի երեխաներին փոքր տարիքից զբաղվել սպորտով, սպորտը օգնում է առողջ մեծանալ, ունենալ ուժեղ ոգի։ Ես կոնկրետ իմ փորձս ասում եմ, որ սպորտը շատ է օգնում շրջապատում ինքնահաստատվել։ Սպորտն գործողներին խորհուրդ են տալիս փոքրիկ պարտություններից չհուսահատվել եւ դուրս չգալ սպորտից։ Փոքրիկ պարտությունը դեռ ոչ մի բան չի որոշում, աշխատեք ջանասիրաբար եւ դուք կհասնեք ձեր նպատակին։ Մարդը պետք է ընտրել այն սպորտը, որը իրեն ավելի հոգեհարազատ է։ Նրանք, ովքեր նոր են մտնում սպորտ եւ պահվում են, դժվարանում են, պետք չէ հուսահատվել եւ թողնել այդ սպորտը։ Պետք է կամաց-կամաց հասնել բարձունքների, ոչ մի բան միանգամից չի լինում։ Շնորհակալություն տղաներ, ձեզ մարզական մեծ հաջողություններ, նոր բարձունքներ եւ որ մեր երկրի դրոշը անշուշտ ուրիշ երկրներում բարձրացնեք։ Սպորտմոլորակն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հերթական անգամ հպարտանալու առիթներ են տվել պատանի ջյուդոյիստները։ Նրանք հորերս են վերադարձել Երևանում կազմակերպված Հայաստանում ջյուդոյի հիմնադրման 43-ամյակին նվիրված հանրապետական մրցաշարից։ Աշոտն ու Աղվանը երկրորդ և երրորդ տեղերի մրցանակակիրներ են։ Ռոբերտն այս անգամ տեղ չի գրավել, բայց քանի որ ջուդոն սովորեցնում է նաև պարտություններին հանգիստ վերաբերվել, նա պատրաստակամ է հաղթել հաջորդ անգամ։ Ես արդեն 2.5 տարի է զբաղվում եմ ջյուդոյով։ Ես ընտրել եմ ջյուդո մարզաձևը, որովհետև սպորտը ուժեղացնում է ոչ միայն մարմին, այլև ոգին եւ կամքը։ Ջյուդո նշանակում է փափուկ ճանապարհ, որտեղ մենք սովորում ենք դժվարությունների հաղթահարելը։ Ես ամեն օր գնում եմ պարապմունքների, որ հասնեմ իմ նպատակիս։ Իմ նպատակն է օլիմպիական չեմպիոն դառնալը։ Սա 8-րդ մեդալս է, որը ես շատ դժվարությամբ եմ վաստակել։ Ես 3 գոտեմարտ հաղթել Թելեմ եւ դուրս եկել եզրափակիչ։ Եզրափակչում ես չկարողացա հաղթել, բայց ես անպայման իմ սխալների վրա կաշխատեմ, որ մյուս անգամ հաղթեմ։ Ես զբաղվում եմ ձյուդո 7 տարի, գնացել եմ Երևան մրցումների եւ գրավել եմ տեղը։ Այս վերջի մրցումում ես գրավել եմ 3-րդ տեղը։ Ինձ համար այդ մրցումը շատ դժվար էր։ Առաջինը ես գրվեցի, դա իմ քաշային կարգում ամենադժվար հաղթարելի մենամարտողն է։ Իմ մրցակիցը նորհաջեցի է, նա բազմաթիվ մրցումներում գրավում է տեղը։ Մրցումների ժամանակ ամենադժվարը ո՞րն է։ Հավատալու սեփական ուժին։ Ավան, կհիշես ամենադժվար մենամարտդ այս տարիների ընթացքում։ Այս տարիների ընթացքում ամենադժվար մենամարտը եղել է այս վերջի մրցումում առաջի մենամարտի ժամանակ։ Ավան, ջուդոյում 7 տարվա փորձը բավականին մեծ է, եւ երևի արդեն կարող ես սպորտից քո ստացածի մասին խոսել, ինչ է տվել քեզ սպորտը։ Ես առանց սպորտի չեմ կարող ապրել, որովհետեւ դա կյանքի մի մասնիկն է։ Սպորտը նաեւ օգնում է առողջությանը։ Դու հետագայում որոշել ես, որ սպորտի մեջ ես լինելու էլի մասնագիտությունը սպորտի հետ էլ նույնը կապ, թե։ Այո, իմ մասնագիտությունը լինելու է սպորտի հետ։ Այսինքն դու ուզում ես ջուդոյի մարզիչ դառնալ։ Մարզիչ, հա։ Աղվան, հենց ջուդոն ընտրելը ինչի հետ է կապված։ Ծնողներն են օգնել, թե ինքդ ես կատարել այդ ընտրությունը։ Ես ասել եմ, որ ջուդոն լավ սպորտ է եւ փորձել եմ տեսնել իրականում եւ եկա տեսա, որ այդպես է։ Շնորհակալություն Աղվան, քեզ մեծ հաղթանակներ ենք մաղթում։ Շնորհակալություն։ Եվ որ միշտ հպարտանալու առիթներ տաս։ Ռոբերտ, քան տարի է, որ զբաղվում ես ջուդոյով։ Ես զբաղվում եմ ջուդոյով 8 տարի, մասնակցել եմ շատ մրցումների, այնտեղ գրավել եմ տարբեր մրցանակային տեղ։ Ինչու ես ընտրել հենց ջուդոն։ Ջուդո սպորտը ինձ բերեց հայրիկս առաջ անգամ, ես պարավեցի ու հասկացա, որ դա շատ լավ սպորտ է եւ ես կարող եմ դրանով բարձունքների հասնել եւ հավատալ ինձ։ Ասացի, որ մասնակցել ես մրցումների, մրցումներից հետո, որ արդեն պարապում եք, ինչ որ բան փոխվում է։ Արդեն ես ուղում եմ իմ սխալները եւ միուս անգամ հուսով եմ, որ կարող եմ գրավել լավերի բարձր տեղը։ Մրցումների ժամանակ ուրիշ մարզիկների խաղին էլ եք չէ հետեւում, դա ձեզ համար նաեւ փորձի ձեռք բերում է։ Այդտեղից ես սովորում եմ նոր տեխնիկական հնարքներ եւ կարողանում եմ ես էլ կատարել պարապմունքի փորձով։ Հետաքրքիր է մարզիկի համար ո՞րն է առաջնայինը՝ աշխատասիրությունը, սպորտի հանդեպ սերը, թե տաղանդ պետք է ունենա։ Տաղանդը պետք չէ, այն կգա, երբ դու սկսես պարավել սիրով, պարավես հասկանալով այդ սպորտը եւ փորձել հավատալ քեզ։ Հաղթանակից հետո հասկանալի է, որ շատ հաճելի է, շատ լավ զգացողություններ են, երբ հաղթում ես, տեղ ես գրավում։ Իսկ եթե պարտվում ես։ Եթե պարտվում ես, էլի շատ վատ չի լինում, բայց մտածում ես, որ մյուս անգամ հաղթես, որ ավել լավ զգաս քեզ։ Ջուդոն դա էլ է, չէ՞, սովորեցնում, որ գեղեցիկ պարտվել, հարգել հակառակորդին։ Այո, մենք հարգելով հակառակորդին բարևում ենք, հետո կպնում ենք, կպնելուց հետո շնորհակալություն ենք ասում։ Քո հասակակից երեխաներին, ովքեր զբաղվում են սպորտով, ի՞նչ կմաղթեիր։ Ես նրանց կմաղթեի հաջողություններ, որ նրանք կարողանան հասնել բարձունքների և գրավել տարբեր մրցանակային տեղեր։ Ձեզ հետ սպորտմոլորակ հաղորդաշարն է, բացում ենք մարզական տեղեկատու էջը։ Կիպրոսում հավաքանցկացնող Երևանի Փյունիկը փետրվարի 20-ին ստուգողական հանդիպում կանցկացնի Լիտվայի առաջնությունը ներկայացնող Ատլանտասի հետ, իսկ հաջորդ օրը կմրցի լեհական Վիգրի Սուվալկիի դեմ։ Վոլգայի հետ նախապես ծրագրված խաղը չի կայանա, քանի որ այդ թիմը չի ժամանելու Կիպրոս։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 15-ին Փյունիկը գոլազուրկ ոչ-ոքի էր խաղացել Չերկասների Դնեպրի հետ ու 3-1 հաշվով հաղթել էր Մոսկվայի Դինամոյի երիտասարդական թիմին։ Մադրիդի Ռեալի ֆրանսիացի գլխավոր մարզիչ Զինեդին Զիդանը մեկնաբանել է Չեմպիոնների լիգայի 1/8 եզրափակչի առաջին խաղում իտալական Ռոմայի նկատմամբ արտագնահաղթանակը։ Խաղում էինք շատ ավելի լավ, քան նախորդ արտագնահաղերում։ Չեմպիոնների լիգայում կարևոր է գոլ խփել եւ անառիկ պահել սեփական դարպասը։ Մենք լուծեցինք երկու խնդիրներն էլ՝ բարդ խաղեր ուժեղ մրցակցի հետ։ Գոհ ենք արդյունքից։ Առաջին խաղակեսը շատ լարված էր, Ռոման հաջող էր դիմում պրեսինգի, բայց ընդմիջումից հետո մենք սկսեցինք ավելի հաջող գործել։ Ռոնալդուն հիանալի էր, մյուսները նույնպես։ Կնշեմ Խեսեի գոլը, որին նա արժանի էր։ Երջանիկ եմ լինել այս թիմում և կփորձեմ ապացուցել, որ այն առաջադիմում է։ Հիշեցնենք, որ դա Չեմպիոնների լիգայում Զիդանի առաջին հաղթանակն էր գլխավոր մարզչի պաշտոնում։ Ռեալի ու Ռոմայի միջև պատասխանը տեղի կունենա մարտի 8-ին Մադրիդում։ Կրիմսկում հավաք շարունակող Գանձասար կապանը փետրվարի 18-ին անցկացրել է երկրորդ ստուգողական հանդիպումը, մրցելով Ռուսաստանի երկրորդ դիվիզիոնը ներկայացնող Ռոստովի ԲՄԱ-ի հետ։ Խաղն ավարտվել է հայկական ակումբի հաղթանակով 1-0 հաշվով։ Գանձասար կապանը հակագրոհի արդյունքում հաղթական գոլը խփել է առաջին խաղակեսում։ Աչքի ընկել Գեղամ Հարությունյանը։ Գանձասար կապանը խաղացել է հետևյալ մեկնարկային կազմով. Մելիք Սեթյան, Գրիգորյան, Խաչատրյան, Կպոդո, Ջոշուա, Բեյմար, Պետրոսյան, Մուսոնդա, Ռակիչ, Բարսեղյան, Հարությունյան։ Ընդմիջումից հետո խաղադաշտ են դուրս եկել Համբարձումյանը, Իշխանյանը, Ալեքսանդր Պետրոսյանը և Բեգլարյանը։ Հիշեցնենք, որ ռուսական հավաքի առաջին խաղում կապանցիները փետրվարի 15-ին 2-1 հաշվով հաղթել էին Եկատերինբուրգի Ուրալի երիտասարդական թիմին։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի սուպերմիջին քաշային կարգում WBO վարկածով աշխարհի չեմպիոն Արթուր Աբրահամն իր մարզիչ Ուլի Վեգների հետ ժամանել է Բուլղարիա, որտեղ կպատրաստվի մեքսիկացի Ջիլբերտո Ռամիրեսի հետ մենամարտին։ 35-ամյա Աբրահամի ու 24-ամյա Ռամիրեսի միջև մենամարտը կայանալու է ապրիլի 9-ին Լաս Վեգասում։ Հայ բռնցքամարտիկը նախորդ անգամ ԱՄՆ-ում մենամարտել է 2012-ի մայիսի 14-ին, Կալիֆոռնիայում պարտվելով ամերիկացի Անդրե Ուորդին։ Նա նախորդ մենամարտն անցկացրել է 2015-ի նոյեմբերի 21-ին Գերմանիայի Հանովեր քաղաքում, որտեղ միավորներով հաղթել էր անգլացի Մարտին Մարեին։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ընկերներ, թողարկման վրա աշխատել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Տարիկո Ոսկանյանը։ Մարզական աշխարհի կանոններից մեկը պարտություններից չընկճվելն է։ Հավատացեք սեփական ուժերին, սիրեք ձեր մարմինն ու հոգին, սակայն բաց մի թողեք դրանք կատարելագործելու հնարավորությունը։ Մինչ նոր հանդիպում։